Elfogadta szerdán a lengyel kormány azt a törvénymódosító javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy a nem kívánt terhesség elkerülése érdekében alkalmazott esemény utáni tablettákat vény nélkül is lehessen vásárolni, jelentette be szerdai sajtóértekezletén Donald Tusk miniszterelnök. A módosító javaslat ezután a Szejm elé került, ahol szavazni fognak róla. A gyógyszerügyi törvény módosítása értelmében konkrétan az Ella One nevű tabletta lenne szabadon forgalmazható a 15 évnél idősebb lányok és nők számára. A 15 évnél fiatalabbak esetében azonban vényköteles lesz, mondta Tusk. Hozzátette, egy esemény utáni fogamzásgátló, nem pedig korai vetélést okozó szerről van szó, amely az Európai Unió államaiban a legáltalánosabb megoldásnak számít. Az esemény utáni tablettákat az Európai Unió minden tagállamában be lehet szerezni vény nélkül, kivéve Magyarországot és Lengyelországot. Ha a Szejm megszavazza a lengyel kormány törvényjavaslatát, akkor Magyarország utolsó marad ebben. Ez egy nagyon kemény kultúrharcos topik, és hát erről szólt a választási kampány Lengyelországban. Csoda lenne, hogyha Tusk nem hálálná meg a szavazóinak a voksokat azzal, hogy a kifejezetten a választásra vonatkozó kampányigéretét nem teljesíti. Íme. De ez vajon a kampányigéret rész teljesítése, vagy a visszafordításnak a tesztje? Ugye nagyon beszigorították, nem is tudom, 2 vagy 3 évvel ezelőtt a Lengyelországban, ugye volt az a 3 eset, amelyben az abortusz egyáltalán lehetséges volt, és ebből azt, hogy nem egészséges gyereke fog születni valakinek, ezt kivették. A nemi erőszakot is, azt is kivették. Most itt hangsúlyozni kell, hogy itt nem abortuszról van szó, hanem egy esemény utáni fogamzásgátlóról van szó, de természetesen ez sem lehetett méltányosság alapon eldönteni, vagy ez sem lehetett humánus szempontok szerint eldönteni. Ez egy kultúrharcos topik volt, és ez egy politikai ügy volt, és igenis az életpártiak, igenis a lengyel nemzeti radikális Morawiecki, Kaczyński féle brigád úgy álltak hozzá ehhez, hogy itt politikai döntést kell hozni, és ez igenis egy identitás kérdés, és ilyen értelemben az életre kell szavazni, tehát az a 15 éves kis csaj, aki teherbe esett, az igenis szülje meg a gyerekét. De ennek semmi köze az életpártisághoz, hiszen fogamzásgátló eszközről van szó, nem pedig vetélést előidézőről. Igen, de ez nagyon szofisztikált diskurzus, és a tömegek nem fogékonyak arra, hogy ilyen megkülönböztetésteseket tegyenek. Jó, ezek nagyon-nagyon finom kis distinkciók. Nem átélhető egy ilyen duma, hogy most az amúgy nem az, de úgy nem úgy az, stb. Jól érthető, erős kontúrral meghatározott álláspontokra van szükség mindkét oldalon. Jó, hát ezeket ismerjük, igen. Egyébként igen, 3 éve volt ez, hogy ennyire szigorították az abortusznak a paramétereit, vagy lehetőségeit, és ez még nem is a durvábbik esemény utáni tabletta, ez a 72 órás, ugye van olyan, ami 120 órás, és itt már a hatékonyság is nehezen lehet nyomon követni. Tehát a 72 órás tabletta egyébként ez nem okoz teljes biztonsággal megoldást egy nem kívánt terhességre, mert hogyha valaki a 72 órát kivárja, és majd a 72. órában veszi be ezt, akkor lényegesen kisebb hatékonysággal működik. Valójában az első napon, ha olvassam ezt föl, ha megsérül az óvszer, vagy egyáltalán nem védekezett a pár, még utólag is tehetnek a nem kívánt terhesség ellen, az esemény utáni tablett tehát kizárólag orvos írhatja fel, itt most ez a magyar esetben, igen. Tehát hogyha itt ilyen történik, és mondom, nem elhajt magzatot, hanem megakadályozza a megtermékenyülést, ami éles különbség etikailag. Nagy löket hormonnal, vagy hormon felszabadulásával akadályozza. Arra mindjárt rátérhetünk egyébként az ennek a mellékhatásaira, meg hogy azért ez sem vicc, és nem véletlen vényköteles náluk a lengyeleknél is a 15 éves kor alatt. Bár nem tudom, hogy 15 fölött van-e az ember annyira felnőtt, hogy átérezze, nincs. Hogy egyébként mit tesz a szervezetével, de ezek szerint annyira volt felnőtt, hogy bajban van, és akkor viszont dönthessen erről, nehéz ügy. A sürgősségi fogamzásgátlás, így hívják ezt, valójában elég időt hagy a védekezésre, hiszen az együttlétet követően 3 napon belül kell a hatóanyagot a nő szervezetébe juttatni. A tabletta optimális hatását viszont az az esemény után 24. óra körül fejti ki, hiába 72 órás. Ha hétvégén történik egy ilyen malőr, akkor több kórházban is működik Magyarországon sürgősségi fogamzásgátló ambulancia, ahová a receptért be lehet menni. Tehát nálunk ez a jelen állapot. Na most a megtermékenyülés az nem a közösülés alkalmával zajlik. Tehát hiába esemény utáni a tabletta, ez még mindig prevenció, tehát ez megelőzés valójában. Hát itt az esemény, a termékenyülés, az esemény az aktust jelenti, de a termékenyülés nem az esemény. Hát nyelesiked egybe. Van egy idő, amíg van, és ez alatt a sejtek a másik sejthez. Így van, és ez alatt az időablakon, ezen az időablakon belül kell ezt a hormonsokkot a szervezetnek előidézni, hogy ne valósuljon meg a megtermékenyülés. Én nem tartom annyira egyértelműen jó ötletnek azt, hogy ez csak úgy egy drogéria polcairól le lehessen venni. Tehát tudom, hogy ez nem túl haladó gondolat. De akkor is gyógyszertár Lengyelországban is, Európai Unióban is gyógyszertár, csak nem vényköteles. Nem gyógyszertár. De nem mindenhol gyógyszer. A DM-ben kapható Európa szerte. Európában nem, Amerikában szerintem már igen. Amerikában nagyon más a szabályozás. Már nagyon-nagyon kezdik. A gyógyszertárnál mindenféleképpen kell hozzá edukáció, és ezt mondom úgy, hogy én nekem volt az életemben háromszor biztos, de talán lehet, hogy négy alkalommal. Inkább három, hogy ilyesmit bevettem, és az az ijesztő benne, hogy valójában mindaz a szörnyű mellékhatás lehetőség, ami föl van sorolva, azt az ember nem érzi. Lehet, hogy mások igen, én nem éreztem. Nem voltam rosszul, nem volt hányingerem, tehát ha a szervezet akkor aktuálisan jelzi, hogy itt milyen nagy dolgok történnek, akkor lehet, hogy az ember jobban felfogja, hogy valójában a testében mi történik. Mm-hmm. Hozzáfűzik, hogy ezt évente kéttőnél többször nagyon nem ajánlott bevenni, meg nyilván elállíthatja a ciklusát, tudod, felboríthatja a hormonháztartásodat egy időre. Hogyha ezt felelősen, a gyógyszerészek felelősen adják oda, akkor szerintem ez rendben van. Nekem nem tudom nektek, mik a tapasztalataitok a gyógyszerészekről, de hogy engem ilyen nagy instrukciókkal nem szoktak ellátni, hogy váltok egy gyógyszert. Nekem az az élményem, hogy folyamatosan az, hogy ismeri az adagolását, szedte már ilyeneket, megkérdeznek. De igen, bevettem nagyon rendesek, egy esemény után három hónap. Azt kérdezik meg, hogy rá kell-e írni az adagolást a dobozra. Nagyjából ennyit kérdeznek meg. Ez a mondás a reklámokban. A figyelmet az olcsóbb generikumokra. Tehát én nagyon készséges gyógyszerét. De a mellékhatásokra felhívják a figyelmet? Nem hívják fel, és ez a szlogen a reklámokban, hogy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Kinek van így gyógyszerésze? Ki az, aki itt ismeri a gyógyszerészének a keresztnevét, vagy a vezeték nevét, vagy kétszer egymás után ugyanahoz a gyógyszerészhez megy, nevetséges. Andrisom, hogy megy a mai nap? Ma is jöttem, minden nap szoktam jönni, tudod, én vagyok a törzs vendéged. De én mégis nagyon készségesnek látom őket, de valóban a mellékhatásokkal kapcsolatban nem tájékoztatnak, de az adagolással, alternatívákkal kapcsolatban igen, meg lehet kérdezni, hogy mennyibe fog kerülni, nézzünk egy másikat, és mennyi ez, ha három hónapot váltok ki. Szerintem elég jól ember számba vesznek. A mellékhatások azok az beteg tájékoztatóban vannak. És válaszolni készséggel válaszolnak rá, csak elképzelek egy 16 éves lányt, aki nem is tudja, hogy meg mit kérdezzem meg. Nem mert offszert vásárolni a csalazsuzsától, szóval hogy minden másban. De hogy az is egy álságos dolog, hogyha ezen kezdünk el rugózni, mert egyébként ebből a három tapasztalatból mondom, hogy az orvos se sokkal többet mond. Tehát az ember beesik egy, nem tudom, a sotéra, miben segíthetek? Hát esemény utáni tablettára van a szükségem. Aha, hány órával ezelőtt volt? Jó, mikor menstruált utoljára? Jó, adatai, tajszám, itt van a papír, menjen. Az se sokkal jobb, csak egy bürokráciai kanyart kell tenni. Uh-huh. Abszolút. Igen. De azért már az is valamennyire szakmai, hogy mikor volt utoljára menstruációja. Tehát, hogy akkor érzi, hogy itt mennyi az esélye egyáltalán a megtermékenyülésnek. Tehát, hogy valamit hozzátesz, de például azt ellenőrzi-e, hogy kiváltottál-e a tajszámoddal az elmúlt egy évben kétszer ilyet, ami egyébként elég durva, hogy értem, hogy a hormon mellékhatások miatt az a korlátja, hogy egy évben kettő. De képzeld azt az embert, aki egyébként egy évben háromszor fekszik össze valakivel, aki miatt utána ki kell váltani egy ilyet. De már az is szép, ha egyáltalán tudod, tehát hogy nem akarok a részletekbe menni, de hogy hány olyan csávó lehet, akit így kérdez, hogy figyelj, volt valami, ne, nyugi, semmi. Érted? Nem. Letagadja, hogy baleset történt. Érted, mire gondolok? Ja. Már amennyi, de van az, hogy igen, meg van az, hogy nem. Szörnyű az, amikor azt mondja... De azért azt az ember nő létére, és ezt minden átengedem a szót neked, de ti ezt nem tapasztaljátok meg mindig. Hát azért azt minimum pár percek később. Egy idő után azért kiderül, igen. Na, az a helyzet, hogy a csajoknak kell vigyázniuk magukra. Mert a csávóknak ez nem az a fajta felelősség, mint a csajoknak a saját testük, a saját sorsuk, a saját terhességük iránt, meg a saját hormontablettáik iránt, az esemény utáni tablettáik iránt, vagy adott körülmények között az abortuszuk iránt, a szülésük iránt. Mondod, hogy a csajoknak is vigyázni nem, kell magukra, mert nem lehet feltételezhetek, hogy a másik intéz. Pont ezért nem lehet ezt elmondani, mert rögtön jön a feminista hiszti, hogy mi az, hogy csak a csajok, hát itt a csávók is ugyanúgy felelősséget kell, hogy vállalja. Igaz, jogos, ha ez a világ a ország lenne, hogyha ez a világ egy ideális világ lenne, minden világok legjobbika lenne, akkor ez így lenne, és akkor tényleg közös lenne a felelősség, de a csávók nem vállalják a felelősséget. Az a helyzet, hogy a csávók nem vállalják a felelősséget. Megvonják a vállukat, hogyha úgy esett, az a csajnak a baja, leginkább nem érdekli őket, leginkább egy csomó esetben nem is tudnak arról, hogy megtörténik, és úgy történik el a magzat elhajtása, hogy ők nem is tudnak róla. Tehát a helyzet az, a hatékony tanács az, hogy a csajoknak kell vigyázniuk magukra, mert a csávók nem kockáztatnak annyit ezzel, mint a csajok. Világos, hogy az lenne a helyes, ha a csávók is vállalnák az erre vonatkozó felelősséget. Nyilván ez, hogyha el kell mondani, ez legyen itt egy szivárványszínű farok, vagy egy rózsaszínű farok, hogy igenis a csávók is ugyanolyan felelős kéne, hogy legyenek, de nem vállalják ezt a felelősséget. Ennek megfelelően természetesen lehet hisztizni, aztán lehet abortuszra menni, lehet önérzetesen feministaként kihúzni magad, és azt mondani, hogy itt igenis a csávóknak is a felelőssége, és mire mész vele? Mire mész vele? Végül neked kell elmenni abortuszra. Itt a helyzet az, hogy a csajoknak kell erre vonatkozó felelősséget vállalniuk. Ez azt jelenti, hogy a csajnál kell, hogy ott legyen a gumiószer, vagy akkor nem lesz, vagy ez egy olyan szituáció lesz, ahol a csaj már a könnyebb irányba, a kisebb ellenállás irányába, a megfelelés irányába megy el, aztán mehet abortuszra. A helyzet az, hogy ha én mint mondjuk egy lánygyereknek az apja, vagy bármilyen hajandó lánynak adnék tanácsot, az lenne a tanácsom, hogy ezt a felelősséget ő neki kell felvállalnia, nem ruházhatja át a csávóra, mert a csávó nem fogja elvállalni. És lehet, hogy az Oszi ezért reagált így, mert hogy én inkább úgy fogalmaznék, hogy vigyázzál magadra, basszus, mert a másik nem fog. Uh-huh, vagy uh-huh. Nem biztos, nem ezt mondtam? Fog. De ez is, a tartalma én, ugyanez én volt. Én vissza is vettem, mert tök más mond, ugye a Robi tök, és igaz, akkor tök igazad van. És akkor még ott van a baleset, a másik hibája is. De te tudod megvédeni magad, egyedül vagy rá, jó esetben, bármit igen, is mond és ott, a másik. És ott van még a tudatlanság része is, mert igen, azért rengetegen éltek, meg éltünk, hát időben abba hagyjuk, nem lesz semmi baj, azért ebből már születtek gyerekek szép számmal, akikről azt hitték, hogy időben abba vannak hagyva, aztán azóta lediplomáztak, vagy elmentek dolgozni. és van még az a baleset is, tehát nem urbán legenda, hogy igenis, az ószer, az basszus szét tud szakadni. Nagyon, nagyon kellemetlen, nagyon drámai, nagyon sokkoló, nem tudom, veltek volt. Vagy lejön, és bent marad. Olyan is van. Olyan is, hogy nem szétszakad, hanem olyan is van, hogy jó, egyszerűen benfelejtődik. Aztán úgy kell kihalászni. A legkülönbözőbb balesetek fordulhatnak elő, maradjunk ennyiben. Igen, amire tényleg nem lehet számítani, de valóban a nőnek kell erről gondoskodni, csak közben ez egy ilyen rókafogta csuka, mert ha meg elfogadjuk, hogy a nőnek a felelőssége, akkor pedig azzal kicsit legitimáljuk, hogy jó, hát majd a nők gondoskodnak, de közben nem elvárható a férfitől, mert nem fogja föl, meg nem az de, ő. De ha elvárható is. De ha elvárható is, mire megyünk azzal az elvárással? Oké, legyen elvárható, a helyzet nem lesz más, nem fog változni. Továbbra is a csajoknak kell vállalniuk a felelősséget a saját testükért, és a helyzet az, hogy az abortuszhoz, ahhoz, hogy megöljék a magzatukat, nincs szükség a férfi hozzájárulására, nincs szükség a férfi beleegyezésére, arra sincs szükség, hogy tudjon róla. Tehát itt a nőknek egy többletjoguk van, és ehhez a többletjoghoz, az ő testükhöz, a testüket illető privilégium, kollégiumukhoz igen többletfelelőség is tartozik. De ne ezért tartozzon, hanem azért, mert védtelenek, mert de, nem ismered igen. a másiknak a summantását. És válasszuk de. Szét nyugodtan azt, hogy hibásak vagytok mondjuk mindketten. Felelősek lehetnétek mindketten, de az egyik már nem fogja vállalni. Kárvallottja viszont, a férfi szinte sehogy nem lesz. Majd lehet, hogy egy apasági kereset, azt meg minden Oszkár. De kárvallottja te, mint anya biztosan, és hogyha nem leszel olyan, hogy nem akartad vállalni, akkor a gyerek is. Az a diskurzus, az a feminista mondás, hogy az én testem. Az én testem, az én ügyem, az én dolgom, az én jogom, az abortuszra vonatkozóan. Uh-huh. Na most elmondod akkor viszont, még egyszer, hogy akkor viszont a fogantatásra, fogantatásra vonatkozóan is a te tested. Tudod, olyan erős volt, amit az elején elmondtál. Miért gyengíted azzal, hogy kétszer elismétled azt, hogy de ha akartad ezt a jogot, akkor annyira igazad volt abban, hogy az ő életre szóló problémája lesz, ezért védje meg magát, mert más soha nem fogja. Ez így önmagában annyira erős. De ha még kétszer hozzáteszed, hogy nesztek feministák akartátok a jogot, akkor tiéd. Szerintem ez nem kell hozzá. Az viszont kell, hogy rádióműsor közben szerkezd a rádióműsort. És itt összehívja egy értekezletet, jelezve, hogy ez most, te most akkor elmagyarázod, hogy hogy kéne ezt a rádiózást csinálni. Ez viszont kell. Nem, én azt mondom, hogy szerintem most gyengíted a mondani valódat. Hát Én akkor most a műsor részeként gondolnám elmondani, hogy most gyengíted a saját rádióműsorodat, amikor nem, adás közben szerkezted. Én megfigyeltem, hogy te meg most szerkeszted a rádióműsort. Na jó, az aki mondja másra, az mondja magára. Hát, baszki, te csinálod. Jó, oké. Ágnes, egyéb észrevétel mellékhatás tekintetében? Nem tapasztaltam, hála jó Istennek, ettől még lehet, meg hát a mellékhatásoknak egy nagy része az annál sokkal súnyibb, mint hogy te ott éppen észleld. Az, hogy a hormon löket mit okoz a szervezetedben, az nem azonnal derül ki, és nem abban mutatkozik meg, hogy fáj a fejed. Tehát nyilván nem vagyok orvos, nem vagyok gyógyszerész, senkinek a gyógyszerésze pláne. Nem tudok nagyon nagy mélységeket erről, de bennem mindig felemás érzéseket keltett az, hogy ezt mennyire lehet szabadon, vagy nem lehet szabadon az ilyet megvásárolni. Az tök jó, hogy van. Tehát az, hogy egy ilyesmi elérhető, az tök jó, hogy van. Ugyanakkor Magyarországon most már az is megoldható, hogy betelefonálsz kb. Egy ügyeletre, fölírják a felhőbe, és kiváltod. Tehát, hogy a maga a vénykötelesség az egyre inkább egy jelképes dologgá vált egyébként rengeteg gyógyszer kapcsán itthon is. Van oka ennek, de szerintem oka van egy csomószor politikailag, vagy üzletileg ennek. Ugye eleve szerintem a sok esetben, hogy a vénykötelesség mögött van a következő kapu, a támogatásnak egy magasabb fokáig, tehát az orvosra akarjuk bízni, nem pedig a betegvásárlóknak a kénye kedvére, hogy tényleg szükség van-e arra a gyógyszerre, hiszen azzal a gyógyszerrel támogatás jár, vagy az van, hogy meg olyan ritka az ilyen, sőt, én nem is tudok ilyenről, lehet, hogy Amerikában így van, hogy megvásárolható teljes áron vény nélkül, és vény esetén kapsz rá gyógyszertámogatást. De én itthon ennek a gyakorlatát nem igazán látom. Olcsóbb, sőt, az sem biztos, hogy, vagy az sem mindegy. Nem az ára miatt kell az orvoshoz menned, hanem ha kellene neked, ez kellene neked, és hogy valamilyen ellenjavallat az igen, esetetben megáll. De vannak olyan dolgok, amiknél egyértelmű, hogy ez kell neked. Tehát, hogyha elszakadt az óvszer, és nem szeretnék terhes lenni, és tök minden, most majdnem mondtam, hogy 17 éves vagyok, de miért ne lehetne 31 évesen így gondolni, vagy 24 évesen, vagy itt van akárhány évesen, akkor ott olyan marha nagy alternatívák nincsenek, tehát nem az van, hogy jó, akkor hölgyem, nézzük végig, hogy itt a falon található gyógyszerek közül melyik lesz önnek a megfelelő. Sőt, a fogamzásgátló tablettáknál sincs így a gyakorlatban, ahol rengeteg nőgyógyásznak, vagy alapvetően úgy kéne történni, hogy vérvizsgálattal kezdődik, és különböző felmérések, meg vizsgálatok, meg egyéb legalább egy kikérdezéses tájékozódás alapján választja ki az orvos számodra azt, hogy, vagy a nő számára, hogy melyik a legmegfelelőbb gyógyszer neki. De nem, szedett már valaha valamit? Aha, igen, 5 évvel ezelőtt. Jó, akkor írom. nincs igazából, értem, hogy kapacitás sincs erre, vagy pont nem foglalkoznak vele. Azon mondjuk nem lepődöm meg, hogy azon meglepődtem, hogy a lengyeleknél ez végül is most úgy tűnik, hogy megvalósul, azon egy pillanatnyit nem fogok meglepődni, hogy Magyarországon nem. Hát hogyan passzolna bele az, hogy itthon ezt a típusú gyógyszert Európa ide vagy oda vinn nélkül elérhetővé tesszük? Hát hogyan illene bele mindabba az apaság férfias, meg Magyarország családbarát, meg minden arról szól, hogy szüljél, és csináljál, és nemzél hát, még igen. több gyereket. Ahogy a Robi mondta, hogy nem lehet egy perc alatt megkülönböztetni attól, ami gyakorlatilag magzat elmenést okoz, ezt, ami valójában a beágyazódást meg a megtermékenyülést akadályozza meg még időben. Pedig ha az ember belemegy, akkor ezek e között éppen tudna különbséget tenni. De hát itt egyébként az fér bele, hogy szóban kiállunk a lengyeleknek a 3 évvel ezelőtti fordulata mellett, helyes, de itthon meg nem merjük meghúzni, mert ez nem egy népszerű döntés, és itthon a népszerű döntés a vállalható, amennyiben szeretnének hatalmon maradni. Mondjuk, hogy az abortusz az egy erkölcsi kérdés, de a esemény utáni tabletta semmiképp sem erkölcsi kérdés. Abszolút ez egy egészségügyi kérdés. De a politika nem teheti meg, hogy ezt egészségügyi kérdésként kezelje. Mert hosszabb, nem csak mint egy mondat. Nem csak a jobboldali politika, hanem a liberális oldali politika sem teheti meg ezt, mert az ő számukra ez politikai identitás kérdés. Ennek megfelelően nem is úgy kezelik, mint egy egészségügyi kérdést. Ez az ő számukra igenis egy olyan fontos ügy, ami a fél társadalmat megosztja, és nem kell hozzá olyan állapotban lenni, hogy te neked egy nem kívánatos terhességed legyen akár kilátásban. Tudod, mindenkinek véleménye van róla, és mindenki számára fontos érzelmi ügy. Annyi embert vitt el szavazni, és annyira felkorbácsolta a lengyel társadalmat, mint eddig semmi. Hát hülyék lesznek a lengyelek, akár a Donald Tusk, hogyha ezt az ügyet nem fogja a pajzsára emelni.